İşte dünya hayatı. Bugün buradayız, yarın kim bilir neredeyiz? İşte şimdi konuşuyoruz. Kim bilir yarın konuşabilecek miyiz? Kimin yarınına gayreti var? O halde bu kavga neden? Bu çekememezlik neden? Aklımızın en güzel tarzda çalışılmaya vesile olacak. İşte Kur'an önümüzde. Ama Kur'an'a bakan yok. Kur'an'dan ölçü alan yok. Nebiler serverinin sünneti ortada. Ona bakan hiç yok. Garip bir şekilde gidiyoruz. Nerede karar kılacağımızı bilmeden gidiyoruz. Birisi yakamızdan, eteğimizden çekip de haberin var mı yarın öleceğinden? Kendine gel. Nereye doğru gidiyorsun? Bu yol çıkmaz sokak. Buradan sapanlar giderler. Çıkamazlar değil mi? Nasıl saadet çok mu uzakta sanki? Allah Resulü aranızda, onun ruhaniyetini hissederek birbirinizi sevmeniz gerek. Neden birbirinizi namaz konusunda uyarmıyorsunuz? Neden kumar oynayan falanca kardeşinizin kapısına gidip de haydi bugün bu gecede hep beraber camiye gidelim demiyorsun? Hani nerede abdest almaya çalışan bir Müslümana önce sen abdest al sonra ben alayım diye abdest suyunu ikram eden Müslüman nerede? Hani caddenin üzerine sere serpe uzanmış perişan bir halde sızmış yuvarlanmış olan bir insanı sırtlayıp evine götüren uyanınca da Allah'ın yarattığı sen... Sen kendini bu şekilde düşünemezsin. Allah'tan kork diyen Müslüman nerede? Sabah namazı vakti her biri, namaza kalkamayan kardeşini telefonla arayan veya kapısına gidip kapısını çalan bütün bir apartman ayakta, sabah namazı vakti Allah'a secde etmek için bir araya gelen, nerede o Müslümanlar, nerede kaldılar? Dua ederken sakalından sicim sicim gözyaşları döken, Ya Rab bu ümmet helak olursa, kim bu dinin önderliğini yapacak, sancaktarlığını yapacak kim diye nefsiyle mübadele eden, mücadele eden, mübareze eden ihtiyar nerede? Ve nihayet fatihleri çıkaran bu nesil dinini öğrenmezse ya Rab ne hale gelecek diye gözyaşları döken, kalbi ağlayan nerede o Müslüman? Çileler için neden dua etmediniz, neden hadis öğrenmediniz, öğretmediniz, secdeyle Allah'a yalvarmadınız derse cihan sultanı cevabınız hazır. Neden kendi değerinin farkında değilsin o güzelim gözlerin, o çeliği kırıp döken, geçip giden gözlerin görmez hale gelecek. Geceleri hiç uykunu bölmedin. Teheccüdlerde hiç onların adından bahsetmedin. Her şeyi temsil eden bir şey var giden. O senin ruhundur. Seni erken götürdünüz diyeceksin. Diyecekler ki emir kesin bir yerdendir. Dönüş yok. Dönüş yok diyecekler. Heyhat diyeceksin. Kim bilir hangi ağaçta senin tahtan. Yaptınsa kazandın, yapmadınsa kaybettin. Bıktım şu dünyanızdan. Bıktım. Beni götürün peygamberime, beni götürün sahabime, beni götürün salih insanlara, beni götürün meleklerin kucağına. İşte şimdi mezardasın, şimdi Allah'la baş başasın. Allah'la irtibat kurdun mu hiç? Cihan sultanı tanıdın mı hiç? Kur'an'ı tilavet ettin mi hiç? Secdedeyken kalbin Allah, Allah diyerek çarptı mı hiç?